तरी प्रजापते सृष्टुत्वमेव नात्रित्वम् अन्यथा अन्न बुद्धि असिधेश तत्कुतस्य अदितित्वं तत्राह। प्रजापति ने सृष्टि करने पर सृष्टि की तो स्वयं अता नहीं होगा, अता होगा तो सृष्टि करने वाले फिर अन्न की वृद्धि नहीं होगी। नात्रित्वम् अन्यथा अन्न बुद्धि असिधे, सृष्टि करेगा उसको खा लेगा तो वृद्धि नहीं होगी। तो तत्कुतस्य अदिति तो फिर अदिति कैसे प्रजापति होगा? सर्वम अतिथि अदिति नाम कहेंगे सो कहता है तत्रा षष्ठीति। षष्ठ्यत्रो कार्यभक्षाभ्या मनोन्या व्यतिरेकतः षष्ठत्वा सृजत्येव खाद्यतेन सदाद्यतः। षष्टाच षष्ट्यत्रारु षष्ट्यत्रो हो षष्टावरत्रा जो षष्टा होता है कार्य भक्षाभ्याम अन्योन्य अव्यतिरेकतः। कार्य और भक्ष्य है कार्य भक्षाभ्याम, कार्य और भक्ष्य से अन्योन्य अव्यतिरेकतः। षष्टा के लिए कार्य, अत्ता के लिए भक्ष्य। षष्टी है तो षष्टा है तो कार्य बनाएगा, अत्ता है तो कोई भक्ष्य होगा। तो कार्य से षष्टा का, अति से भक्ष्य का अन्योन्य अव्यतिरेकतः, दोनों परस्पर अभिन्न है। षष्टा भी कार्य होगा, कार्य भी षष्टा होगा। जो अभी कार्य है अभी षष्टा है, सृष्टि करने के लिए कारण है। और जो भक्ष्य है परस्पर भक्ष्य, दोनों उसका ही उपयोग हो जाते हैं। अन्योन्य अव्यतिरेक षष्टित्वा सृजते एव, षष्टावन से सृष्टि करता है। और खाद्यतेनम सदा आद्यतः, आद्यत्वात् आद्यते, अन्न तो खाद्य है इसे खाया जाता है। टीका में स्रष्टा कार्यम तच्च तम अपेक्षते, तच्च तम अपेक्षते। स्रष्टा है तो कार्य कार्य चाहिए। स्रष्टा स्रष्टा कार्यम, अच्छा स्रष्टा कार्यम अपेक्षते तच्च तम अपेक्षते। अपेक्षते क्रिया के साथ स्रष्टा कार्यम अपेक्षते तच्च तत्व से कार्य कार्य च्रष्टारम अपेक्षते। स्रष्टा कार्यम अपेक्षते कार्य च तम स्रष्टारम अपेक्षते। अत्ता भक्ष्यम तच्च तम अपेक्षते, अत्ता भक्ष्यम अपेक्षते। अत्ता है तो खाद्य चाहिए, और खाद्य होने के लिए खाद्य कोई खाने वाला चाहिए। ये परस्पर दोनों अब संबंध है। अतः स्रष्टा कार्यम सृजत्येव, स्रष्टा कार्यम सृजत्येव षष्टित्वात् सृष्टोन से, अन्यथा तदसिदे नहीं तो स्रष्टा कैसे होगा। अत्रा च अन्नम सदैव आद्यते, अत्ता भी अन्न को खाता है तस्य आद्यत्वे नैव स्थिते, क्योंकि आद्य है अन्न। षष्टुरदितित्वम् उपपाद्य सर्वम इत्यादि अर्थमः। सर्वम अतिथि अदिति का नाम कहा, षष्टा है अदिति। सर्वमत्यतः सृष्टं तस्माद् अतिथिरुच्यते, नामज्ञस्तमुपासीनः सर्वस्यात्तादितिर्भवेत्। सर्वं सृष्टं यत अति तस्माद् अदिति रुच्यते, जितने सृष्ट है सबको खाता है इसलिए अत्ता हो गया, इसका नाम अदिति नाम हुआ। नामज्ञ तम उपासीन, नामज्ञ उपासना करे करते हुए सर्वस्य अत्ता अदितिर्भवेत्। सर्वस्य जो उपासीन उपासक सर्वस्य अत्ता अदिति हो जाता है, इस अदिति नाम को जान के उपासना करने वाले। सर्वस्य इत्यादि वाचस्ते सर्वस्य सर्वस्य अत्ता अदितिर्भवते ही, नामज्ञ तम उपासना सर्वस्व अतिथि अतः हो जाता है। यथ उपासना ही फलम, ऐसे अतः की उपासना करता है स्वयं अतः हो जाता है। तथा च प्रजापतिम अदिति नामानम आत्मत्वेन ध्यायन ध्येय आत्मा अधितिर्भूत्वा तत्तद अत्रिरूपम आपन्न सर्वसत्ता स्यात्। उपासना के अनुसार फल प्राप्त होता है। प्रजापतिम अदिति नामानम आत्मत्वेन ध्यायन, अदिति नाम जिसका अदिति में नाम आत्म अहम अस्मि आत्मत्वेन ध्यान करता है, मैं ही अदिति हूँ। ऐसे प्रजापति कौन से ध्यान करता पूर्व अवस्था में अजाम अवस्था में ध्यान करते करते मैं अदिति से उपासना करते करते स्वयं ध्येय आत्मा अदिति रूप हो गया, ध्येय अदिति अदितिर्भूत्वा तत्तद अत्रिरूपम आपन अत्ता रूप को प्राप्त किया, सर्वसत्ता हो जाएगा उपासक। सर्वमत्तीत अनेन सर्वस्य अन्नत्व सिद्धे सर्वमस्य अन्नमिति पुनरुत्ते इति संकते। सर्वमति कहन से सब उसका अन्न हो गया और फिर सर्वमस्य अन्नभूति कहना तो पुनरुति है। पूछते शंका दे सर्वातृत्वेन सिद्धेर्थे सर्वानुक्ति किमीर्यते अन्नमेव भवेदन्न नान्नमन्नस्य कुत्रचित्। सर्वातृत्वेन सर्वानुक्ति सिद्ध्यर्थे सर्वानुक्ति किम इर्यते, सर्वात्ता कौन से सौ अन्न हो गए और सर्वम से अन्न भवती जो कहते कहीं क्यों कहते सर्वान अन्नम में भवेत अन्नम, अन्न तो सौ अन्न ही होगा तो सर्वात्रि कौन से अत्ता तो ये हो गया, बाकी सौ अन्न है, बाकी सौ अन्न ही तो अन्न होगा। न अन्नम अन्न से कुत्रचित अन्न, अन्न का तो अता नहीं होगा, जो अता है सब उसके अन्न है, अन्न अन्न का तो अता नहीं होगा, अता एक होते बाकी सब अन्न हो जाएंगे। ठीक क्या हमें अन्नम अन्नमेव अस्य सदा, अन्न तो हमेशा अन्न ही होगा, न कदाचित तद सत्ता होती अन्न कभी अता हो जाएगा ऐसा नहीं हो सकता है। यदि वक्तुम सर्वमस्य अन्नमिति उक्ति अन्नम एव भवेत अन्नम, अन्न ही अन्न ही रहेगा, कभी अता नहीं होगा, सबका अता है अदिति और बाकी सब अन्न है, अन्नम अन्नमेव अन्न अन्न ही रहेगा, कभी अता नहीं होगा, ये कहने के लिए सर्वमस्य अन्न भवती अन्नम अन्नमेव अस्य सदा न कदाचित तदस्य अति अन्न इसका अदिति को अता नहीं होगा। इति वक्तुम सर्वमस्य अन्नमित्युक्ति रीत्या अन्नम अन्नमेव भवेत, न अन्नम अन्नस्य अता अन्नम अन्न का अता नहीं होगा, अन्नम सर्व अन्नमेव भवेत अन्नम अन्नम न अन्नम अन्नस्य कुत्रचित अत्र से न अन्नम अत्रि नानम अत्र से है हाँ नपुंसक करेंगे तो हो जाएगा, नपुंसक करते अत्रि अस्य अन्नम अस्य अत्रि न कुत्र नानम अत्र से है ना, हाँ ठीक है, क्योंकि अन्नम अन्न का आता ने अन्नम अत्र अत्रि अस्य अस्य अत्रि अन्नम अस्य अत्रि ठीक है, नान्नम अस्य अत्रि नान्नम अस्य अत्रि अस्य मतलब जो अत्ता है उसके अत्रि नहीं होता अन्नम, नान्नम अन्न अन्नम अत्रस्य नान्नम अत्रि अस्य अस्य अन्नस्य अत्ता अत्रि अस्य अत्रि अस्य अन्नम अस्य अत्रि न कुत्रचित्। अदिति सर्व अन्नम एव भवेत अन्नम, अन्नम अत्रि अस्य न, जो अन्न है अस्य कस्य अदिति है षष्ठ षष्ठ अन्नम, इसका अत्रि नहीं बनेगा। अन्नम अस्य अस्य कस्य अतु अतु, जो अदिति रूप अत्ता है, अन्नम अस्य अता न होती, अन्नम अत्रि का अता नहीं होगा, अन्नम अत्रि न होती, अस्य अस्य का अतः अतु, अता को कभी अन्न नहीं खा सकता है पचाने में, अन्नम एव अन्न होती न कदाचित अस्य अत्रि होती, अस्य अतु अति न होती, अन्न कभी अस्य अतु अता न होती इति वक्तुम सर्वम अस्य अन्नमिति कहा पुनरुक्ति कहा। य एवं इत्यादि वाक्यम व्याकृति जी उपासना करेगा है, प्राणात्मा तेव सोवश्य मुपासन बलाद भवेत, एवम अभिधानज्ञ उपासितादिति सदा। उपासना बलात् प्राणात्मा अत्यव, सो प्राणात्मा अत्यव अवश्यम भवेत्। उपासना कर से जो उपासक प्राण स्वरूप अत्ता ही होगा, प्राण स्वरूप अत्ता ही होगा। कौन होगा? ये एवं अभिधानज्ञ, अभिधान को जानने वाला, उसका आदित्य नाम क्यों हुआ, सबको अदिति, इसे जानने वाला सद अदितिम सदा उपासित, अदिति की हमेशा उपासना करें, हम अदिति करके प्रजापति प्रजा प्राणात्मा हो जाता है। उपासितुर उपास्य देवता भावे, उपासक उपास्य देव रूप हो जाएगा, क्यों प्रतिबंधक नहीं, प्रतिबंधक दिखा दें अवश्यम भवेत। किसमें नहीं दो क्यों अत्रि अग्र, अच्छा अत्रि, हाँ हाँ अत्रि अत्ता अत्रि अत्रिच अत्रि अत्रि अस्य अत्रस्य, दो एक लोप होने के कुछ है नहीं, अब नहीं रहे तो अव्यय हो जाता नहीं, नहीं अत्रि के आगे अस्य अंश संधि होकर अत्रस्य बन गया, यदि एक तक लोप करना पर लोप हो जाए तो हैं लोप होने का कुछ नहीं, झर झरी नहीं हो, हल पर से झर क्या लोग श्रवण झरी और झलो झलिया नहीं लगे झलो झल नहीं, और ये भारतीय जो सर द्वे बच्चे दित्व करने वाले क्या है, हाँ यण में द्वे बच्चे, और लोप करने के लिए कोई ऐसा नहीं सर खय सर खय सर क्या है सर सर खय ऐसे कुछ एक है ना है, हाँ वो दित्व के लिए या हाँ हाँ कर पर सर विषा, और कोई नहीं ऐसा लोप करने के लिए, हाँ जर जरी तौर हाँ वो इस नए से मुद्रण के कारण से गलती है सती, हाँ ऐसे कहीं कहीं रह नहीं था और जो वो करने वाले इससे पहले चलता ऐसे करते हैं, नहीं सामान्य लोग उसको नहीं समझते ऐसे नाम और उसको समझने कर पुस्तक बनाने वाले कौन इतने सो अर्थ समझ कर करने का है, अन्न मन्न से सरल होता है, अन्न अन्न चल रहा है इतना अच्छा है, उसमें अत्र से पाठ है तो ठीक है, एक तकार हो तो भी कोई बात नहीं गलती तो है, दो तकार होना चाहिए अत्र से, क्योंकि अत्ता है अत्रि है, तो अन्न से अत्र से में अत्र से में कैसे लिखे तकार आधा फिर इतर अत्र आगे रहेगा तो होगा, दो ऐसे कर्म से नहीं होगा, तो आधार करे फिर कर्म से ठीक है। हाँ तीन लाइन होता है वो तो त्र हो गया, तीन लाइन होनी चाहिए। हाँ ठीक अत्रस्य, वो तो कोई नहीं, दो तकार तो सिद्ध है, दो तकार ही होना चाहिए। ऐसे क्या है टीका में देखने से स्पष्ट है, अत्रि उसका नहीं होता है, न कजाजी तदस्य अत्रि भवति। हाँ वो क्या उसको लगा अन्न कभी उसका आता नहीं, वो जो अन्न है वो तो अन्न है, अन्न कभी न अन्न से अन्नम, वो अन्न का अन्न कभी नहीं होगा, ऐसे लगा देते हैं। पहले ऐसे क्या था ना, वो अन्न का अन्न नहीं होगा, किंतु अन्न उसका आता नहीं होगा। अच्छा ये हो गया पंचानवे, ये भी हो गया ना। हाँ उपासित उपास्य देवता है प्रतिमा नहीं, इसे का अवश्यमेव भवेत। उपासना से बलम उपासना बलात्, उपासना का बल क्या है, भावना प्रकर्ष, तद अपेक्षामेव सदातम, सदा सदा उपासित, इसलिए सदा उपासित कहा। सदा उपासित तो उपासना का बल होगा, उपासना का बल क्या है, भावना पर उपासना से बोल भावना प्रकर्ष, इसके लिए ही उपासित सदा, सदा उपासित निरंतर उपासना करे तो उपासना में प्रकर्ष आएगा तो अवश्य ही फल प्राप्त होगा। अथो उपास्ति विधौ सफले सती समाप्ति रूप ब्राह्मण से उचिता, किम उत्तर ग्रंथ है नहीं इतिहास है क्या, उपासना का विधान सब फल के साथ हो गया, ब्राह्मण की समाप्ति होनी चाहिए, उत्तर ग्रंथ है किम, अश्व अश्वास्वमेधनाम नोथ कारण प्रतिपत्तये सो कामयत इत्यादि परो ग्रंथो वतार्यते। अश्वासमेध नाम्नो कारणत्व प्रतिपते प्रतिपत्यर्थम परोग्रंथ शोकाम इत्यादि परोग्रंथ अवतार्यते, परोग्रंथ ज्ञान के लिए आरंभ करते हैं। अश्व अश्वमेध का जो नाम है दो, अश्व नाम क्यों, अश्वमेध नाम क्यों हुआ, इस कारण के लिए ज्ञान के लिए आगे ग्रंथ शोकाम है तो भूयस इत्यादि आरंभ करते हैं परोग्रंथ। संधि अविवक्षित, संधि कहाँ है बताओ। हाँ सो काम है तो इत्यादि यहाँ अविवक्षित, नहीं तो संधि करनी चाहिए। अप्रतिष्ठितत्वम अदितित्वम इति गुणवत प्रजापति उपासन उत्तरानंतरम तस्व अस्वादि नाम प्रवृत्ति निमित्त प्रतिपत्त्यर्थ उत्तर ग्रंथ। अप्रतिष्ठितत्वम जल में प्रतिष्ठित कहा, अदितित्वम वो अद्वितीय नाम, ऐसे गुणवत प्रजापति का उपासना, ऐसे गुण वाले अदितित्व नाम से अब जल सहित होते हैं प्रतिष्ठित है, ऐसे गुण वाले प्रजापति के अहमस्य उपासना कथन करने के बाद तस्व प्रजापते है अश्वादि नाम प्रवृत्ति निमित्त प्रतिपत्त्यर्थम उत्तर। अश्व समेत नाम प्रवृत्ति निमित्त के लिए उत्तर ग्रंथ। सच अवतार्यते तात्पर्य भाष्यकृता इत्यर्थ, भाष्यकार उसको अवतरण करते वार्तिकार कहते संगति मुक्त्वा श्रुति अक्षराणि योजयति। अभी श्रुति अक्षर के यज्ञेन यज्ञेन भूयसा यक्ष इत्येवं स प्रजापतिः अश्वमेधो भवेत् भूयान् भूयो दक्षिण को हिसः। मंत्र है स्व काम है तो भूय सा यज्ञ ने भूव यज्ञ सब प्रजापति कामना की यज्ञ का विशेष दर्शन दिया भूयस भूयान यज्ञ भूयो भूय सा तृतीयांत महान यज्ञ से फिर यज्ञ करूँ भूय सा यज्ञ का विशेषण देने से ये दिया श्लोक में यज्ञ न भूय सा यज्ञ भूयसा यज्ञ ने यक्ष कहा इतने उनसा प्रजापति कामना की भूयसा यज्ञ ने कहने से वो भूयान क्या है अश्वमेध भवे तो भूयान अश्वमेध ही भूयान है यज्ञ यज्ञ क्योंकि भूय दक्षिण कोई स भूयसी दक्षिणा यस्मिन यज्ञ स यज्ञ भूय दक्षिण का अधिक दक्षिणा होने से वो भूयान हो गया इसे भू भूयसा यज्ञ ने कहने से अश्वमेध हुआ। भूय अजित कहे यजमान अवस्था में पहले क्या था फिर संस्कार से फिर करो ये अभी ठीक है बताएंगे अठाने में। हाँ अकाम शेष कोश यज्ञ भूयान इति तमाह असमित भूयस्तो क्यों हेतु भूय इति भूय इति भूय दक्षिण कही सर ये भूय दक्षिण कही थी भूय थी प्राच्यादि दिक् चतुष्टयस्य अध्वर्य प्रभूतिभ्य चतुर्भ्य भूम्यवच्छिन्नस्य च अवशिष्टस्य धनस्य सदस्यभ्यो दक्षिणात्वेन देयतायाः तत्र आपस्तम्भादिभिः स्मृतत्वात् प्राच्यादि दिक् चतुष्टय से चार दिशा में अध्वर्य प्रभूति भी चतुर्भ्य सब चार दिशा में जो भूमि है अध्वर्य आदि तीन ऋतु और ब्रह्मा भी है चार के लिए भूमि अवच्छिन्न से अवशिष्ट से धन से भूमि अवच्छिन्न उनको दे दिया बाकी जो धन बच गया चार ऋतुओं के चार दिशा में भूमि भूमियुक्त धन को दे देना और बाकी जो धन रहेगा सदस्य भ्य दक्षिणा तो ने देताया आपस्तमादि उनमें कहा है इसे अधिक दक्षिणा है उनसे वो भूय भूय हो गया असमिध ऐसे कहीं आया हम भूय शब्द क्यों आ गया है तेन यक्षमाण से अनुष्ठिता असमेध से प्रजापति भूय शब्द उक्ति कथम इतिहास आगे यज्ञ करेगा अभी तो अनुसार नहीं किया है अनुष्ठित असमेध से अनुष्ठित असमेध ये ना ऐसे प्रजापति में भूय भूय यजय भूय शब्द क्यों कहा आसंग यजय यजय भूयोपी तेव मकामयत भावित क्रत्वात्मेत्यभिमानेद्ध पूर्वजन्मन्यभूत् प्रभु। भूयोपि अजेय इति अकामयत कृत्वात्मा इति अभिमानेद्ध प्रभु पूर्वजन्मनि भावित अभूत पूर्वजन्म में विषय उपासना करके कृत्वात्मा में असमय तो असमय हूँ इस अभिमान से इद्ध अभिमान युक्त अभिमान से प्रकाशित भावना से संस्कार से युक्त हुआ था पूर्वजन्मनि प्रभु अभवत जो अभी प्रजापति होता है यजमान अवस्था में ऐसे पूर्व जन्म में कृत्वात्मा अभिमान युद्ध हुआ था भावना से युक्त हुआ था इसको लेकर के अभी भूय यज एक बार तो हुआ था दूसरा भी भावितव्यम भूय शब्द प्रयोग कारण साधय थी भावितत्व पहले भावना से युक्त था कृत्वात्मा पहले बाह्य से अंतर से कृतोरात्मा हिरण्यगर्भोऽस्मि इति अभिमानातिरेकात् तत्द्रूपेण भान विषय यजमान अवस्थायां प्रजापतिर आसीत। बाह्यस्य अंतरस्य च क्रतुः, क्रतु अंदर चिंतनादि कुछ उपासनादि और बाह्य के अनुष्ठान, सारे क्रतु का आत्मा स्वरूप है हिरण्यगर्भ, वही मैं हूँ। इति अभिमान अतिरिका तो उपासना करते करते अतिरिक्त अभिमान। तत्तद रूपेण भान विषय, वैसे भान विषय यजमान अवस्था में प्रजापति था, ऐसे हम अस्मि प्रजापति हिरण्यगर्भ विषय चिंतन करता था। अथ अतीते जन्मनि यजमानो अश्वमेधस्य कर्ता अभूत, अधुना हिरण्यगर्भ भूयो यजय इति आह, पूर्वजन्म में अश्वमेध के करता था, अब हिरण्यगर्भ में भूयो यजय कहता है। तथा तथा च कर्तृभेदात् भूय शब्द असामंजस्यम इति आशंक्य आह, कर्ता तो भिन्न हो गया, पहले तो यजमान था अब हिरण्यगर्भ है, तो भूय कैसे होगा। पूर्वजन्माभिनिर्वृत्त पूर्वजन्माभिनिर्वृत्त प्रयोगापेक्षयोच्यते भूयो यजेति वचः सदा तद्भाव भावनात्। पूर्व जन्म अभिनिवृत्त प्रयोग अपेक्षया सदा तद्भाव भावनात् भूयो यजे इति वचः उच्यते, भूयो यजे कहते तद्भावना से युक्त था, तो पूर्व जन्म अभिनिवृत्त प्रवृत्ति की अपेक्षा करके भूयो यजे यजेय। साधक समय समुत्थ क्रत्वानुष्ठान अपेक्षया, वहाँ क्रत्वानुष्ठान भूयो यजे इति उच्यते, क्योंकि तेन तस्य अश्वमेध वासना विशिष्टस्य, अश्वमेध वासना विशिष्टता कल्पादु ज्ञान फलत्वेन वृत्तस्य उपासना फलत्वेन जात हुआ, भूयो गीर उचिता, भूयो गीर शब्द उचित है। कर्तृभूतो ऐक्येन, जो कर्ता था विभोक्ता हुआ, साधक फलभूतेर यजमान सूत्र भेदाभावा, तो कर्तृभेद नहीं, वो साधक अभी है कर्ता था विभोक्ता है। उत्तम स्फुटी सदा सदा तद्भाव भावना, साधक अवस्था में दीर्घ काल आदरण निरंतरतया हिरण्य गर्भोस्मी भावना अवसाद उभयविध कृत्व आत्मा प्रजापतिरेव समष्टि व्यष्टि आत्मा संपन्न सन एतत् कल्पादु क्रतुफलतां यतो यातस तत्व भूय शब्द युक्तिमा। साधक अवस्था में उपासना करता था, दीर्घ काल आदर निरंतरता विशेषण ध्यान में हिरण्यगर्भ अस्मिति भावना में साथ उभयविध कृत्व आत्मा, वास्तव अनुष्ठान रूप कृत्व और उपासना चिंतन बाह्य अंतर दोनों बताया था, तो बाह्य अंतर कृत्व आत्मा उपासना रूप और वह अनुष्ठान प्रजापतिरेव समष्टि व्यष्टि आत्मा सपन, वही स्वयं समष्टि व्यष्टि आत्मा हिरण्यगर्भ हो गया। अनुष्ठान कर्म करते समय व्यष्टि है, उपासना करता है समष्टि, उसे वो हिरण्यगर्भ हो गया सन। एतत् कल्पादु क्रतुफलता में आता, क्रतुफल तो को हिरण्यगर्भ तो को प्राप्त कर लिया, ततो भूय सत युक्त है। ननु तस्य ईश्वरस्य कथम दुखात्मक क्रतुअनुष्ठान इच्छा, अभी हिरण्यगर्भ हो गया ईश्वर रूप है, दुखात्मक क्रतु अनुष्ठान करने की इच्छा क्यों होगी। अच्छा 201 क्रत्वात्मेभावि संपन्नो द्वैते कत्वात्मकः प्रभुः यतत् फलतां यातो भूयो वा युज्यते ततः। पूर्वश्लोक में तद सदा तद्भाव भावनात् कृत्वात्मा ही संपन्न, स्वयं कृत्वात्मा हो गया ऐसी भावना करते करते वही द्वैत एकत्वात्मक प्रभु हिरण्यगर्भ रूप है। यह तत्फलता में आता यह फलत्व को प्राप्त किया भूय वाघ युजते ततः भूय वाघ भूय शब्द युक्त है वही साधक अवस्था फल अवस्था यह है। आगे शंका ननु ईश्वर से हिरण्यगर्भ दुखात्मक क्रतु है उसका अनुष्ठानिक इच्छा नहीं होगी, नहीं सुखी दुखम भुक्तुम अर्थ है सुख स्वरूप हिरण्यगर्भ दुख भुगना नहीं चाहेगा क्यों कर्म करेगा। तत्र कारण प्रवणं सर्वं कार्यं दृष्टं जगत्यपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सर्वम कार्यम कारण प्रवण जगत भी दिष्टम कारण के अनुसार ही कारण तंत्र होते हैं। अब भगवान ने कहा भूतानि प्रकृति में यान्ति निग्रह किं करिष्यति, तो पहले यजमान अवस्था में काम करता था वही स्वभाव इसका है वही स्वभाव अभी भी है। सर्वव्यपि कार्यम व्यवहार भूमो प्रकृति तंत्र दिष्टम जगति सब कार्य प्रकृति के अधीन तथा च सूत्र सा भी प्रकृति वशात कृत्वानुसानिचा वही स्वभाव है। कर्ता ही भोक्तु फलावस्था से प्रकृति फलावस्था भोक्ता उसकी प्रकृति क्या होगी ये कर्ता जो कर्म किया था वही कर्ता प्रकृति सच क्रतुम अन्नतिष्ठद वह अनुष्ठान क्या था यजमान तदवसात फलभूत भी प्रजापति तद अनुष्ठान इच्छा ये करने की इच्छा होगी उसके स्वभाव। सर्व कार्य प्रकृति तंत्र में इसे भगवत वाक्य प्रमाण कहते प्रकृति में आदि भूतानि ज्ञानवान भी प्रकृति अनुरूप चेष्टा करता है सारे भूत सर्वाणि भूतनि भूतानि तत्तंत्राणि प्रकृति का अधीन परनिमित्त निग्रह न प्रकृति प्रवृत्ति निवारक निग्रह किं कर सकती प्रकृति का निवारण नहीं कर सकता है प्रवृत्ति का अपरिचित ज्ञान कुछ अंश में ले सकते परोक्ष ज्ञानी तो है अपरोक्ष ज्ञानी रहें तो व्यवहार पशुवादी व्यवहार विशेषाद यदि व्यवहार करता है जिस समय व्यवहार करता है उसका स्वभाव कुछ रहता है। हाँ अपरोक्ष ज्ञान होने पर पारमार्थिक में कोई व्यवहार ही नहीं पारमार्थिक व्यवहार नहीं उनसे कुछ नहीं होता है यानी कि जब व्यवहार है पशुवादी अविशेषाद कहा तो व्यवहार काल में जैसे शीतोष्ण ठंडा खट्टा मीठा पता चलता है इसी प्रकार कुछ स्वभाव से दुर्भाव से जैसे क्रोध था हाँ जो पहले था वो रहता है स्वभाव तो अनुभूति करता है जैसे पहले साधन करते समय था अमानित्व आदि ज्ञान अपरक्ष होने पर भी वैसे उसकी अनुभूति है और किसका स्वभाव हाँ अध्ययन तो ज्ञानी को अध्ययन नहीं कहेंगे ये व्यवहार उसके अधीन ऐसे कहेंगे वही व्यवहार जो कहेंगे ना व्यवहार तो उसके दृष्टि से नहीं पशु आदि भी अविशेषा से किसको कहा हैं पशु आदि अविशेष ज्ञानी के लिए हाँ वो कहीं कहीं जैसे व्यवहार जब करता है ना व्यवहार में लेसा विद्या की अनुभूति मानते हैं तो अव्यवहार में थोड़ा कुछ रहता है इसे मानते हैं व्यवहार तो अज्ञानी के लिए व्यवहार अज्ञानी की दृष्टि से ही तो अज्ञानी की दृष्टि से व्यवहार है पुण्य पाप का फल भोग रहा है राग द्वेष भी है राग द्वेष है ना नहीं ज्ञानी में तो राग द्वेष नहीं क्योंकि जो आता है रसवर्जम रस पे से परम दुष्टा निवर्तते आसते नहीं है ज्ञानी के दृष्टि से नहीं है क्योंकि शरीर जब तक है तो प्रारब्ध कर्म है तो उसमें राग द्वेष इष्टानिष्ट है किसी वस्तु को ग्रहण करता नहीं ग्रहण करता है होता है तो इसी प्रकार व्यवहार में कुछ थोड़ा मान सकते दृष्टांत देते हैं ना वहाँ ये श्लोक से पता चला है भाष्य देखने से पता चले शास्त्र ज्ञान है तो ठीक है हाँ विधान विधानंद तो फल रूप संन्यास है बहुत स्थान में इसे लेते हैं। ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी सब हैं ऐसे कहीं कहीं से लेते हैं। साधना सामान्य रूप से तो उत्तर देते थे, परोक्ष ज्ञानी उनसे कोई संशय नहीं है। और पशुवाद भी अब इसके साथ परोक्ष ज्ञान लिया भाषा में नहीं। अध्यास भाष्य में जो पशुवादी अविशेष ज्ञानी के लिए कहा ना, ज्ञानी के लिए नहीं। हाँ प्रभु तो नहीं होगा। हाँ किंतु हाँ अच्छा किंतु वहाँ क्षुत पिपासा रहित ब्रह्म में ज्ञान ये ज्ञानी की आवश्यकता नहीं शास्त्रीय। हाँ हाँ सब हाँ अपरोक्ष ज्ञानी के सबका निश्चित अब तो प्रमाण प्रमेय आदि व्यवहार करते समय क्या और केवल वैदिक कर्म करने के लिए आत्मा देहादि से अलग जानने पर कर्म करेगा, इसमें अलग दिखा करके फिर बताए। किंतु जो खेत पिपासा रहित आत्मा ब्रह्म ज्ञान ये कर्म करने के लिए आवश्यक नहीं से बताया। तो जहाँ जहाँ ज्ञानी में सबका निषेध करके कुछ ही नहीं, सब रस आसक्ति नष्ट हो गया, ये तो व्याख्यान सरल है। और ज्ञान में कुछ नहीं, सब शब्द ज्ञान से हो जाता है। शब्द ज्ञान होने पर केवल हुआ, अपरोक्ष ज्ञान में इसे कुछ नहीं है, उसका व्यवहार भी निश्चित कर देते हैं। नहीं वह किंचित गर्मित हुआ, किंतु अब वास्तवपूर्त्या अपरोक्ष ज्ञान हो जाने के बाद जब शरीर है प्रारूप जब तो है तब तो कुछ का कुछ स्वभाव में भेद होगा या नहीं होगा। हाँ दूसरे दृष्टि से लगेगा भेद, व्यवहार में भेद नहीं क्या भेद है। हाँ उसके दृष्टि से अज्ञानी के दृष्टि से उसका स्वभाव कुछ दिखेगा। कैसे स्वभाव? दुर्वासा जैसे क्रोधित थे, ज्ञानी होने पर उनका क्रोध रहा है। दृष्टांत देते हैं पंचदेश में आया, ज्ञानी ना वर्तनम वर्तन अन्यथा वर्तनम तेन भ्रमितव्यम न, ऐसे दिया है। शुको योगी हैं कृष्ण भोगी। हाँ तो इसी प्रकार ज्ञान सब है, तो ज्ञानी ना वर्तन अन्यथा अन्यथा कह दिया, इसलिए भ्रमितव्य न विषय में पंचदेश में आया। तो उसमें आया ना सुको योगी और कृष्ण भोगी और जनक नृप, ये राजा बन गए जनक। तो आगे हाँ तो सब ज्ञान होने पर अलग अलग वर्तन है, इसी को लेकर के कहीं कहीं अपरिचय होने पर भी दुर्वासा के लिए कहीं देते हैं। दुर्वासा क्रोध ही रहे, ज्ञानी थे मान करके अंत में क्रोध भी रहा, ऐसे कहीं कहीं कहते हैं। हाँ अज्ञानी की दृष्टि से, अज्ञानी की दृष्टि से ही यह प्रारब्ध, अज्ञानी की दृष्टि से ही व्यवहार है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ तो आगे प्रकृति यांति होता नहीं निग्रह सस्य परस्य वाम, मैं भी क्या कर सकता हूँ वो भी क्या कर सकता है, किसका निग्रह क्या करे, ऐसे आया देखना उसी में प्रकृति शब्द से क्या दिया है। तो वसम नाग से हाँ उसमें आया। तो यदि यदि सबके लिए समान है तो फिर कैसे तो कहा विषय के राज अच्छा हाँ तो अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद फिर आगे शर्त ग्रहण करना नहीं होगा, कहीं कहीं पुराने विषय के यहाँ आता है तो ठीक है। इसे यहाँ कहाँ आया ओ प्रजा अच्छा ये दे दिया प्रकृति यानी होता नहीं निग्रह किम कर सकते व्यवहार भूम प्रकृति तंत्रम तथा च सूत्र से भी प्रकृति वसात कृत्व अनुष्ठानी चा करता है भौतु फलावस्था से प्रकृति। अरे सर्वम कार्यम प्रकृति तंत्रम इत्यत्र भगवत वाक्यम प्रमाणिति सर्व कार्यम प्रकृति तंत्र का ज्ञानवान अपि प्रकृति अनुरूपम चेष्टते सर्वाणि भूतानि तत्तंत्राणि परनिमित्त निग्रह न प्रकृति प्रवृत्ति निवारक। तो जो कार्य प्रकृति तंत्र हो गया कार्य जितने कार्य प्रकृति तंत्र तो ज्ञानी के सर्व इंद्रिय आदि कार्य वो प्रकृति का तंत्र सर्व इंद्रिय मनुष्य प्रकृति तंत्र है मानवीय प्रकृति का तंत्र है। तो क्रोध आदि भी प्रकृति तंत्र दुर्वासा का क्रोध वो प्रकृति का तंत्र है। स्वदृष्टिया तो आत्मस्वरूप है कुछ नहीं असमित क्या नहीं पहले असंभित क्या कहा अमानित हाँ हाँ नहीं होना चाहिए ना हाँ साधन में तो सब बहुत आ गया कुछ नहीं रहना चाहिए। तो भी आगे व्यवहार काल में शिष्य ताड़न उपदेश हाँ अब व्यवहार काल में कुछ ऐसे रहता है शरीर आदि रहेगा लेश अविद्यामूर्ति मानते जब राग द्वेष तो नहीं रहना चाहिए नहीं रहता है किंतु पहले से राग द्वेष हाँ होते है उसका बिल्कुल तात्पर्य नहीं व्यवहार में उसका ममत्व बुद्धि नहीं ये सब कोई आप इसमें कुछ आपत्ति नहीं किंतु शरीर में व्यवहार होता है अज्ञान लोग देखेंगे और व्यवहार को देख करके कभी उस व्यवहार में क्रोध अज्ञान लोग देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं वो आए ना सह सिद्धम चतुष्टय में आए ना उपदेश के बिना ज्ञान होता है सह सिद्ध का अर्थ क्या होते ही नहीं उपदेश के बिना उनको ज्ञान होता है। हाँ हाँ तो नहीं तो कुछ भी प्रवृत्ति नहीं होगा ना आगे कुछ भी नहीं करेगा ज्ञान हो गया तो कुछ नहीं व्यवहार करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ प्रार्थ तब तो रहता है तो जे जैसे जीवन मुक्त अवस्था में प्रारब्ध जब तो तब तो रहता है अधिकारी रहते हैं अर्थात जीवन मुक्त अवस्था में भी प्रारब्ध के अधीन उसकी शारीरिक स्थिति है देह स्थिति प्रारब्ध के अधीन है। हाँ ठीक है वो तो परोक्ष शास्त्र ज्ञान लेने पर कोई आपत्ति नहीं और अपरोक्ष ज्ञानी के लिए कहीं कहीं से कहा गया तो ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान अपने को आत्मस्वरूप में देखता है उसमें कोई व्यवहार कुछ है ही नहीं ना प्रारब्ध है प्रारब्ध का खंडन भी कर दिया कहीं प्रारब्ध किसका देह का देह उसमें प्रारब्ध है तो ज्ञानी के शरीर का कुछ संबंध नहीं था ज्ञानी का प्रारब्ध ही नहीं प्रारब्ध तो अज्ञानी जन बोधा है प्रारब्ध आया ना प्रारब्ध भी ज्ञानी का है क्या ज्ञानी का प्रारब्ध भी नहीं प्रारब्ध तो शरीर आदि बना अज्ञानी तो आत्मस्वरूप अपने मानता है सर आत्मा का कहाँ प्रारब्ध है अज्ञानी जन बोधा है प्रारब्ध अज्ञानी को बताने के लिए प्रारब्ध कहते हैं किसमें विवेक हाँ वही प्रारब्ध ही नहीं तो अज्ञानी को उसमें कुछ है ही नहीं और अज्ञानी को बताने के देह में व्यवहार होता है तो उसके लिए प्रारब्ध बताते हैं तो उसी के दृष्टि से सब होता है। तो अज्ञानी के दृष्टि से जिस प्रकार व्यवहार करता है उसी प्रकार व्यवहार में राग द्वेष भी अज्ञानी की दृष्टि से दिखता है कभी कुछ खाता है कुछ नहीं खाता है एक नहीं ज्ञान हो गया तो सब कुछ खा लेगा वहाँ राग द्वेष दिखता है दिखेगा नहीं राग द्वेष दिखता है तो ज्ञानी कोई खिलाते नहीं नहीं करते तो उसमें व्यवहार में से दिखता है किंतु अपने स्वरूप में कुछ नहीं है। तो ये समझना परोक्ष ज्ञान में तो सब संभव है, सब कुछ नहीं। अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद स्वरूप तो अपने स्वरूप स्थित रहता है, उसके दृष्टि सर्व भी नहीं व्यवहार भी नहीं। जहाँ व्यवहार है अज्ञान की दृष्टि दिखता है, उसी व्यवहार में कुछ होता है तो कुछ भी हो तो भी उसमें कोई ज्ञान का साथ उसका कोई संबंध नहीं है। अज्ञान की दृष्टि व्यवहार परारोपित व्यवहार से उसके कोई संबंध नहीं है। दो हो गया, तीन में प्राणावे यश वीर्यम इत्यत्र प्राणानाम यशस्तम वीर्यत्म च उत्तम तत्र हेतुमा प्राण यश वीर्य निकल प्राणी यश वीर्य कहा यश इति यश कहा है। हाँ तीन में यश वीर्य के हेतुत्वात् प्राणायस इहेष्यताम यशः प्रकाशरूपेण वीर्यं तद्बलहेतुतः यश वीर्य एक उसका कारण होने से प्राणा यश यह सत्य यहाँ प्राणी यश है वही वीर्य है। यश के सब प्रकाश रूपण यश है और वीर्य हो गया बल का बल के कारण बल का है तुम से वही प्राण ही। तीन नंबर ठीक है मैं द्वितीय यश शब्द वीर्य से आप उपलक्षण यश यश प्रकाश रूपेण पर नहीं उसे हाँ प्राणा यश इति यश्यताम प्राणा यश यश और वीर्य दोनों प्राणी यश और वीर्य है यश वीर्य प्राण है ऐसे उपलक्षण हुआ। द्वितीय यश शब्द द्वितीय यश शब्द वीर्य का ब्रह यह इति वाक्यम देह वा गृहते यह इसम इसी वाक्य में अथवा देह में वही यश वीर्य हो गया प्राण ही यश वीर्य। यश वीर्य शब्द और अर्थ विशेष माह यश और वीर दो शब्द में दोनों अर्थ विशेष क्या हुआ यश प्रकाश रूपेण वीर बल हेतु से प्रकाश नाम ख्याति तद हेतुत्व कारण प्राण नाम यश तो ख्याति के हेतु से प्राण यश हुआ। नहीं पुमान अशस्व प्राणी यशस्वी प्राणी के बिना यशस्वी नहीं हो सकता ऐसे यश का हेतु हो गया प्राण अस्तित्व देह देह तेषा बल हेतुत्व प्राण बल का हेतु है। नहीं उत्क्रांति सु देहे बलम दिष्टम इसलिए तो यश वीरियम तेषा युत प्राण यश भी और वीर वीर्य का हेतु यश का हेतु ये तदेव इत्यादि भाष्यम विभजते तदेव ये बासठ पुष्टम है तदेव उदक्रामत उदक्रामद यशो वीर्य विराज समकर्षितात् लिंगात्मेह यशो वीर्य मोहयम हि तदुद्भवम् यशो वीर्यम उदकामत वो पहले कहा प्राणा भी यश का यश वीर उदक्रामत यश वीर्यम विराज समकर्षितात यश वीर्यम उदक्रामत लिंगात्मा यह यशो वीर्यम उभयम ही तद उद्भवम लिंगात्मा कौन से तो हिरण्यगर्भ हुआ यश वीर्यम उभयम ही तद उद्भवम क्योंकि यश वीर्य दोनों से ही प्राण से। चार नंबर में कथम बहुनाम प्राणानाम यश वीर्यत्वम प्राण बहुते नहीं तेषाम प्रत्येकम तद्भाव एक एक तो नहीं कस्य चित भावे भी तेषाम अभावे दे ख्याति बल और अनुपलम भात प्राण तो सब कुछ रहने पर भी सब मिल करके यश वीर्य कैसे होगा प्रत्येकम एक में नहीं कोई है कोई नहीं होने पर दे ख्याति बल और अनुपलम भात सब होना चाहिए ना पे मिलिता नाम सौ प्राण मिल करके एकस्यापि अभावे तद अभाव प्रसंगात मिलित जैसे भी कहें एक के अभाव होने से प्राण सत्य इंद्रियों को लेकर के तद अभाव प्रसंगात यश वीर्य नहीं होना चाहिए होता है। तत्र श्रुति भाष्य और अभिप्राय कहते लिंगात्मा यह यशवीर्यम, यह स्थूल देहोक्ति, स्थूल देह में यशवीर्य लिंगात्मा है, लिंग शरीर लिंगात्मनि यशवीर्य शब्द वृद्ध प्रयोग अभावात्मेव शंका करने उभयम ही तद उद्भवम, यशवीर्य लिंगात्मा से लिंग शरीर से उत्पन्न होने से लिंग शरीर को यशवीर्य कहा। यशस्य वीर्यम चैत उभयम लिंगात्मन शका से उद्भव थी सूक्ष्म शरीर से तद अभावे तदव तस्मात् युक्तम लिंगात्मा ही यशवीर्य शब्द से कहा, सूक्ष्म शरीर को कहा। ओम।